Sura indiye. Isa ingi adibia no kalaktu. Yimbe ya kuwa bala kana chedi Galilee la rusa kedo. Ya Isa enadhe meji. Koro Isa afuura anjo ya la rusa dhuro dojana. Diben choto kere niya ya Isa etiro diben bao cherena eno. Ama Isa yani airo naniro kadim. Sani koroma chedi nidiye yeno. Yanje wala diadro awi ae na iro wanjai dha dio yeno. Nathan gmdo kawi araku gnaadha meji. Yaudiae adanja nantairo faidadei. Gmdo fiae alama bule yindi biya kuwa ingoji. Daji isae wala diadro gmdo adha ingila yimburo tine taia ferferro kesamburo. Isae tairo kirma kurumo kama ngumri yadro yado chine kurumjani kya kado. Kama ngumri yedi ingi dibeno waljina dha kidambu niya ndara nkia udo maro no jenni. Ama waladia ingi dha kurumjana di no jana. Daji may larusa eda boje tiro undi ae buruan diben kiji chonchi. Saarandaya diben buruwa eda naji nichi. Ama nidi har kirmaro diben kiji chonda gnaya miyano. Adama awo isa bula kana chidi Galilee lang chedinadi. Tima alama njo ajapa buruweo. Adigaini daraja njo wa fuleji fuuranju tia kasatkera. Ngao adien tia yanjua yanju naswa fuuranjua roko burni kavar nambero lejane kau gnaro nadhan napkera. Isa ya fado ala ya nsauruwa dudu. Sala ya udiae la ya nji kaira mbesa njo karingia niya. Isa Jerusalem boleno. Churo fado ala ya amdaloso, ngelaroso, tatoroso chaladie, chanjimaso napkatha ya na eno. Daji isa jela nkiruo chate, tai sama ngelaroa daloa kundeno. Fado ala ya deng duyeno. Koro uli chanjimaso yeda, chidiro fije, te urnjada tumbalje, tatawar lado maso doro, ngono aninga na adhan tuluo, bare fado boani edha kasuguro kalangu yeno. Daji fuuranjudi awe kitawo lang ruwada adha takyara. Kala fan namba raakana yang kutye uwa sesi. Daji yaudiadi etiro, alama filang andiro awo ania, doeda fule saami, chanetie kyaworo. Isa etairo, fado ala ya adha urno, wye churo kawi ya kwen, wolde ketia tandiki yano. Daji ya udiadie, chiro, fado ala ya adha tandoro, kuru fude un arakun, chado duang, ni churo kawi ya kwen, wolde metandi miyara. Ama fado duang, isa kalanju, mana chedina di tiinju. Adi nangaro, isa wolde, karmo lang, chijina yengawang, fuuranje mana adha wuljina dha takchani kitawu dha mana isa eda kasatkera. Adha gaima isa sala layanji kairambiru. Jerizale mindigana duong amkada alama ajabba ajabba isa chedi dha charuni tia kasatkera. Ama isa am samma jawru nojina nangaro. Unduma mursajani korokala kambeng shedara unduma majani, ti kalanju awo karu kambeda nojina nangaro.